بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد الرواية السادس عشر عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابي مسعود عقبة بن عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهرنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراي وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم بہت ہفتوں سے مستقلاً مجاہدے پر گفتگو چل رہی ہے کہ انسان کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے مجاہدہ کرنا چاہیے. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس کے لیے جتنا مجاہدہ کیا جائے کم ہے. جس ذات اقدس نے ہم کو وجود دیا اور جو ہمیں دنیا میں لایا, صحیح بات یہ ہے کہ نہ ہمارا کوئی اپلیکیشن تھا اللہ کو کہ آپ ہمیں دنیا میں بھیجی, بغیر درخواست کے بغیر اپلیکیشن کے اس مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور نہ معلوم کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا. پھر پیدا ہوتے ہی اس مالک نے ہمارے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ایمان کی روح پھکوائی. کتنی بڑی دولت ہے کہ پیدا ہوتے ہی دنیا کی کتنی مخلوق وہ ہیں کہ کسی کے کان میں حضرت عیسیٰ کو خدا بنا کر نام لیا گیا, کسی کے کان میں دنیا بھر کے بتوں کے تذکرے کیے گئے. یہودیوں کے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہلدی ڈال کر پانی کو یا ہلدی کے رنگ کا پانی بناتے ہیں اور اس سے غسل کراتے ہیں اور کہتے ہیں اس غسل کے کرانے سے وہ یہودی بن گیا. تو بچے کو پیدا ہوتے ہی اس پانی سے غسل کرایا گیا. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, ارے اس پانی سے کوئی یہودی وہودی نہیں بنتا, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ ہوتا ہے, یعنی اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ, فرما برداری پر آ جاؤ. تو مالک کا کتنا احسان ہوا کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اللہ کے نام پکارے گئے. کتنی بڑی دولت, کتنی بڑی دولت, کوئی دولت نہ ہو صرف اتنی سی دولت بھی اگر ہم پر ہو اور اس کے بدلے میں بھی ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہیں اور چمڑی نکل جائیں پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی دولت اس نے عطا. پھر اس کے بعد وہ مزید نعمتوں سے نوازتا چلا گیا. ایمانیات کی دولت سے ہمیں نوازتا گیا, دنیا کی نعمتوں سے ہمیں نوازتا گیا. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب نوالا اٹھاتا ہے اس کے بس میں صرف اتنا ہے کہ نوالا بنا کر منہ میں رکھا, آگے اللہ کی کاریگری چلے گی, میری اور آپ کی کوئی کاریگری نہیں. منہ میں رکھنے کے بعد یہ جو نوالا ہے, دو نلی یہاں سے جا رہی ہے, ایک سانس کی ہے ایک کھانے کی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اس لقمے کو کھانے کی نلی سے ہٹا کر سانس کی نلی میں پہنچا دے, بتاؤ تمہارا کیا عالم ہوگا, کیا نظام ہے اللہ کا کہ لقمہ کھانے ہی کی نلی میں جاتا ہے, کیسا نظام. بعض ضعیف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں جو یہ نظام چلاتے ہیں, تعالی شانہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس پورے نظام کو چلاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کھاتے کھاتے صرف ایک دانہ چلا جائے سانس کی نلی میں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے, پانی منگواتے ہیں فلاں فلاں, کتنی پریشانی. اگر پورا نوالا چلا جائے تو کتنا مشکل مسئلہ ہو جائے. اس ذات باری تعالی نے ایک نظام کے تحت ہمیں جو ہے کھانے کی نلی میں کھانا پہنچایا. پھر پیٹ میں اس کی ایک عجیب کاریگری, اس نے ایک طباخ بنایا ہے اندر میں, باورچی. طباخ کا بنا باورچی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کا لیور جو ہے, لیور جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ہے طباخ باورچی. جو نوالا پیٹ میں گیا یہ لیور جو ہے اس کو پکاتا ہے, اور پکانے کے بعد اس میں سے گندا اور فاسد مادہ جو ہوتا ہے وہ استنجا کے راستے سے باہر نکالتا ہے, اور اچھا مادہ جو ہوتا ہے اسے لے کر وہ کڈنی کو دیتا ہے. آگے امام غزالی طب الروحانی والجسمانی میں لکھ کے فرمایا کہ جب کڈنی کو دیتا ہے تو کڈنی اس کو صاف کر کے, اس لیے کڈنی فلٹر کا کام کرتی ہے. اللہ نے عجیب فلٹر رکھا ہے, اسی لیے ایک کڈنی فیل ہو جائے انسان مارا مارا فیل. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جب یوں کہتے ہیں کہ میں بہت غریب ہوں تو فرمایا مجھے بڑا غصہ آتا ہے. فرماتے ہیں تجھے لاکھوں اور کروڑوں روپے کا جسم دیا ہے اللہ, ایک آنکھ پھٹ جاوے لاکھوں روپے سے آنکھ نہیں مل سکتی. ہماری آنکھ لاکھوں روپے کی ہوئی کہ نہیں؟ ایک ہاتھ بالکل نکما ہو جائے کوئی نہیں دے سکتا, ہمارا ہاتھ لاکھوں روپے کا ہوا کہ نہیں؟ ایک پاؤں ختم ہو جائے لاکھوں روپے دینے کے باوجود کوئی نہیں دے سکتا. کتنی فیل ہو جائے زندگی بھر ڈائلسس پر چل رہا ہے, کتنی قیمتی نعمت ہے. ایک ایک نعمت, ایک لیور جو ایک بال کی طرح ہے, اگر اس کا ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو انسان کی زندگی کا مسئلہ تیرا ہو جاتا ہے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ انسان کے پورے جسم کا ایک ایک حصہ لاکھوں اور کروڑوں روپے کا ہے. اے انسان تو کس زبان سے بول رہا ہے کہ میں غریب ہوں, اللہ نے کروڑوں کا جسم عطا فرمایا ہے, اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اسی پر ہمیں اپنے مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے جب کوئی یوں کہتا ہے کہ میں غریب ہوں. غربت کا کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ لیور جو ہے اچھا مادہ لے کر وہ کڈنی کو دیتا ہے, کڈنی اس کو صاف کر کے ہاتھ کو دیتی ہے. کھانا پہنچا معدے میں, معدے سے انتریوں میں, انتریوں سے لیور پر, لیور سے کڈنی میں, और किडनी से अच्छा मादा निकलकर साफ होकर चलता है हार्ट की तरफ, हार्ट उसको गर्माता है और गर्म करने के बाद वहां से खून में जोश पैदा करता है और उसके साथ ही अल्लाह ने फेफड़ा जोड़ दिया है। ये फेफड़ा जो अल्लाह ने जोड़ा है वो अपने पंप के जरिए से इस खून को इसके दिमाग पर पहुंचाता है और फिर दिमाग से पूरे बदन में सप्लाई होता है। कुर्बान जाइए, अल्लाह की नेमतों के ऊपर कैसी कारीगिरी उस मालिक ने हमारे बदन में पैदा फरमाई है कि दुनिया की सारी मशीनरियां इस पर फैल हो जाएं, ऐसी कारीगिरी अल्लाह ने हमारे बदन में फरमाई है। अजीब बात है। और फिर फरमाया, मैंने इन सारी कारीगिरियों को छुपा दिया है बंदे, वरना तो तू मेरी इन नेमतों पर ताज्जुब से न मालूम तेरी कहीं रूह ना निकल जाए, मैंने इन सबको छुपा दिया। तो अदीम शान एहसान है अल्लाह जल्ला शानहु का। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। इसी पर फरमाते हैं कि जब अल्लाह के इतने इनामात हैं तो इन इनामात को देखते हुए हमें अपनी जात को अल्लाह की इबादत के लिए हर वक्त तैयार रखना चाहिए, हर वक्त तैयार रखना चाहिए। आज हमारी बड़ी कमी है, बहुत कमी है, माफ फरमाए, नमाजों में इंतहाई कमी है। कितनों की नमाजें हैं कि जो वक्त पर नहीं हो रही, बल्कि जिंदगी में नमाज कितनों की है ही नहीं। कितने नौजवान हैं कि जिनकी आंख खुलती है तुलुए आफ्ताब के बाद, और ऐसे ही जिंदगी उनकी चल रही है। ये मोटे मोटे अहकाम हमें तो अदा करने हैं। चलिए, मैं नहीं कहता कि रात में 4 बजे उठकर तहज्जुद पढ़ो, नूरुन अला नूर अगर उठ जाए अल्लाह की तरफ से बड़ा इनाम होगा, लेकिन ये जो अहकाम है ना, वो अहकाम को भी पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम इसी में कमी कर रहे हैं। इसलिए हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जात पर मुजाहदा के सिलसिले में बहुत सारी बातें जिक्र फरमाई। और याद रखिए, अल्लाह के नबी का मामूल है गिरामी, उम्मत के बाद में तो यह फरमाया कि जहां उम्मत का कोई मसला आता है मैं आसान अमल तलाश करता हूं। उम्मत के बाद में आसान अमल, फरमाया मेरी जात के बाद में मैं मुजाहदा करता हूं। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारा मसला यह है कि हम लोगों को मुजाहदा की बातें बताते, हम नहीं करते। वहां अल्लाह के नबी का हाल यह है कि उम्मत के लिए सहूलत है, रिवायत पे रिवायत आप देखते चले जाएं। आका फरमाते हैं मेरे जी में आता है कि मैं मिसवाक फर्ज करार दूं, लेकिन फरमाया अगर मैं मिसवाक को फर्ज करार दे दूंगा मेरी उम्मत निभा नहीं पाएगी तो फर्ज छोड़ने वाली हो जाएगी, इसलिए आपने फर्ज नहीं फरमाया, लेकिन सुन्नत जरूर करा दिया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत मुआज़ इब्ने जबर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मोहल्ले के इमाम थे। अब हजरत मुआज़ का अमल यह था कि पहले हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे ईशा की, बरकतन नबी अलैहिस्सलाम के पीछे बरकतन पढ़ते थे और फिर अपने मोहल्ले में आकर नमाज पढ़ाते थे। अव्वलन तो खुद नबी अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज देर से पढ़ाते थे, बल्कि आप फरमाते हैं मेरे जी में आता है कि मैं सुलू से लैल पर पढ़ाऊं। सुलू से लैल का माना एक तीसरा हिस्सा रात का गुजर जाए। देखो इस वक्त हमारे वहां गुरुब आफ्ताब हो रहा है 7 बजे और सुबह सादिक हो रहा है करीबन 5:35 या इस तरह पर है, तो पूरी रात जो होती है क्या कहा मुझे 5:20 पर हो रहा है, 5:20 पर हो रही है। तो अब पूरी रात जो है 7 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 और 12 4-5 घंटे ये हो गए और 5 घंटे ये हो गए, कुल 10 घंटे हुए। अब 10 घंटों को 3 हिस्सों पर तकसीम करो तो 3.5, 3.5, 3.5 के करीब बन जाएंगे। अब 3.5 घंटे 7 बजे से ले लो, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10.5। अल्लाह के नबी फरमाते मेरा जी चाहता है कि मैं 10:15, 10:30 बजे पर नमाज पढ़ाऊं। यह है सुलू से लैल। और क्यों फरमाते, فرمایا اس لیے میں دیر سے نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ جلدی سو جائیں اور عشاء کے بعد باتوں میں نہ لگ جائیں. اس لیے فرمایا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں دیر سے, لیکن پھر بھی آپ نے جلدی پڑھائی. ایک مرتبہ آپ حجرے سے نکلے ہی نہیں, مسجد میں صحابہ منتظر عشاء کی نماز میں, حتیٰ کہ اس زمانے میں عورتیں بھی آتی تھیں, تو عورتیں بھی سونے لگی, بچے بھی مسجد میں سونے لگے. حضرت عمر پہنچے, یا رسول اللہ نام الغلمان والنساء, بچے بھی سو گئے عورتیں بھی سو گئی. تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور فرمایا کہ اس سرزمین پر تمہارے علاوہ عشاء کی نماز کا کوئی انتظار نہیں کرتا, تم ہی لوگ انتظار کر رہے ہو. اس سے اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اگلی جتنی امتیں گزری ہیں ان میں سے کسی پر عشاء کی نماز نہیں آئی, اس لیے وہ تو سب سو گئے, یہود بھی سو گئے, نصارہ بھی. مسلمانوں پر آئی, مسلمانوں پر عشاء کی نماز آئی. فرمایا تم ہی لوگ منتظر ہو, اس کا مطلب یہ نکلا کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیت ہے, اللہ نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمایا. اور سنو شاہ ولی اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس امت کو عشاء کی نماز اس لیے دی ہے کہ رات میں اگر کوئی کلمہ پڑھنا بھول گیا یا کوئی بات کرنا بھی بھول گیا دین کی, اور صرف عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور موت آ گئی, اللہ عشاء کی بدولت اس کو خاتمہ بالخیر میں لکھ لیں. کتنی بڑی حکمت ہے اس میں, اس امت کو خاص طور پر عشاء کی نماز ملی اور کسی کو نہیں ملی. فرمایا تمہارے علاوہ کوئی انتظار نہیں کر رہا ہے. پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی, اس کے بعد فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اتنی تاخیر سے پڑھاؤں, لیکن مصلحت تھی, اس مصلحت کی بنیاد پر آپ جلدی پڑھاتے تھے. تو اب اولاً تو حضور ہی کی نماز بہت دیر سے ہوتی تھی, پھر نبی علیہ السلام کی ایک قرات ہوتی تھی, حضرت معاذ ابن جبل وہاں پڑھتے تھے, اس کے بعد محلے میں آتے تھے, پھر محلے کے امام تھے تو حضرت معاذ پھر اپنے محلے میں پڑھاتے تھے. ایک صحابی فرماتے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کر, بخاری شریف کی روایت ہے, حضور کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاذ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا رات میں, بہت لمبی قرات کی, ایک تو دیر سے پڑھائی اور اوپر سے سورہ بقرہ شروع کر دی. فرمایا نماز بہت لمبی اور میں کھیت سے دن بھر کا تھکا ہوا آیا تھا, میرے بس میں نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی نماز پڑھ لوں, میں تو نکل گیا نماز توڑ کر اور اپنی علیحدہ پڑھ کے سو گیا. اللہ کے نبی نے صحابی کو کچھ نہیں کہا, حضرت معاذ کو بلایا اور فرمایا معاذ افتانن, تم میری امت کو فتنے میں ڈالتے ہو, میری امت کو فتنے میں ڈالتے ہو. فرمایا فین نفیقم الضعیف والمریض وزل حاجہ, تمہارے پیچھے بیمار ہوتے ہیں, ضعیف ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, حاجت والے ہوتے ہیں, ضرورت والے ہوتے ہیں, بھلا تم ان کی رعایت نہیں کرتے اور ان کی رعایت کیے بغیر پڑے جا رہے. فرمایا سورت قضا و قضا, حضور نے صورتیں بتائی, اذا الشمس کورت پڑھو, نام لے کر بتایا, اذا زلزلت الارض پڑھو, ان صورتوں کو نام لے کر نبی علیہ السلام نے بتایا. اس روایت سے تو امام بخاری نے اتنے مسئلے مستنبط فرمائے, اتنے مسئلے مستنبط فرمائے. ایک مسئلہ تو یہی نکالا کہ نماز میں تھوڑی سی تخفیف کریں, لیکن یاد رکھیو کہیں کل سے آپ اپنے امام صاحب کو کہنے لگو کل واللہ پر, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے حدود سنت میں رہ کر, سنت کے حدود میں رہ کر نبی علیہ السلام کی جو قرات ہوتی تھی اس قرات میں سے ادنا درجہ لے لیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں, روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7 آیتوں سے لے کر 100 آیت تک پڑھتے تھے, کبھی 7, کبھی 70, کبھی 80, کبھی 90, کبھی 100, لیکن یاد رکھیے فاتحہ کو ملا کر, تو دونوں رکعت میں ملا کر فاتحہ ہی کی 14 آیتیں تو ہو جاتی. بھائی دونوں رکعت میں 7 آیتیں فاتحہ کی, تو 2 رکعت میں 14 ہو گئے, 14 تو یہی نکل گئی. اب سنت کا ادنا درجہ کون سا ہے؟ 7 آیت. نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری سنت میں جو ادنا درجہ ہو وہ پڑھ لو تاکہ لوگوں کی رعایت بھی ہو جائے, میری سنت بھی ادا ہو جائے. یہ ہے مطلب, یہ مطلب نہیں ہے کہ کل واللہ اور کل سورہ ناس بلیا کرو, سنت کا جو ادنا درجہ ہے اسے پڑھو. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ نکلا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امام کی شکایت لے کر جائیں تو یہ برا نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ نکالا. اگر امام صاحب بہت لمبی نماز جس سے لوگوں کو تنفر ہو رہا ہے تو فرمایا دیکھو اگر یہ برا ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ دیتے صحابی کو, لیکن ڈانٹا نہیں. ہاں یہ ضرور فرمایا ٹھیک ہے میں معاذ کو بلا کر سمجھا دوں گا. حضرت معاذ کو سمجھایا. فجر کے مسئلے میں اسی طرح مسئلہ عبید بن کعب سے بھی پیش آیا. وہاں بھی صحابی نماز توڑ کر بھاگ گئے, اپنی نماز پڑھ لی, انہوں نے بھی جا کر شکایت کی. حضور نے حضرت عبید بن کعب کو بھی ڈانٹا اور فرمایا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو, تمہارے پیچھے ضعیف ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, حاجت والے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, ان کی رعایت کرو. اللہ کے نبی نے یہاں تخفیف فرمائی امت کے لیے. لیکن آپ کی نماز کا کیا حال ہے؟ اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے حتی ورمت قدماہ, آپ کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے, بڑے بڑے ہو جاتے تھے, اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو پڑھاؤ تو تخفیف کے ساتھ, خود پڑھو تو اپنی جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لو, جتنی چاہے متول کر لو. صرف اس پر بس نہیں کیا, جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بعد میں سہولت. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا, آپ اعتکاف میں تھے, اعتکاف میں آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ تراوی پڑھ رہے تھے. رکعت کا ذکر نہیں ہے, میں رکعت کی بحث یہاں نہیں کر رہا ہوں, بیس ہے آتے وہ مسئلہ یہاں چھوڑیے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ پڑھ رہے تھے تراوی, اس لیے کہ امام بخاری نے بھی اس کو تراوی میں ذکر کیا ہے. تو تراوی پڑھ رہے تھے حضرات. اب وہ جو اعتکاف میں خاص جیسے ہمارے وہاں کپڑوں کے پردے ہوتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پردے ہوتے تھے چتائی کے, تو آپ چتائی کے پردے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اعتکاف میں. صحابہ نے دیکھا تو اقتدا میں کھڑے ہو گئے, پیچھے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی پڑھتے رہے, صحابہ بھی پیچھے پڑھتے رہے. ایک دن ہوا, دو دن ہوا, تین دن ہوا, چوتھے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے انتظار کرتے رہے, حضور سو گئے, آپ نے نہیں پڑھی. اور جب دیکھا کہ سارے صحابہ چلے گئے تو آپ نے پڑھ لی. بخاری شریف کی روایت, صبح آپ نے فجر کے بعد فرمایا انی رائی تو انتظار ہو, میں نے رات میں دیکھا کہ تم انتظار کر رہے ہو میرا, لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا. فرمایا جانتے بھی ہو کیوں؟ فرمایا فدا ہوا بھی وہ امی یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, آپ بتائیے آپ نے ایسا کیوں کیا, ہم تو شوق تھا کہ آپ کے پیچھے پڑے. فرمایا اسی بنیاد پر میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ فرض نہ فرما دیں, اگر فرض ہو جائے گی تو خیر تم تو نبھا لو گے, بعد والے نہیں پڑھیں گے تو فرض چھوڑنے کا گناہ ہو جائے گا. دیکھیے امت کے خاطر آپ نے چھپ کر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ امت کے لیے تکفیر. اب یہاں ایک سوال عالمانہ ہو سکتا ہے, شاید مولانا شبیر صاحب سوال کر دیں کہ بھائی اللہ تو یہ کہہ رہا ہے پانچ نمازوں کو معراج میں فرض کرنے کے بعد یوں کہا تھا لا تبدیل لکلمات اللہ, میری بات بدلا نہیں کرتی, کیا مطلب اس کا نکلا؟ پانچ ہے تو پانچ ہی رہے گی, اب زیادہ نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, قرآن میں فیصلہ ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. معراج سے پانچ نمازیں لے کر حضرت تشریف لائے تو حضرت حق جل شانہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی تجھ پر اور تیری امت پر یہ پانچ نمازیں اور پانچ پر پچاس کا ثواب, اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اب میری بات بدلے گی نہیں, یعنی پانچ کے اوپر زیادہ نہیں. جب پانچ کے اوپر زیادہ نہیں ہے تو پھر یہاں اللہ کے نبی کیوں فرما رہے ہیں کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دیں تم پر؟ سوال بھی سمجھ میں آیا, سوال تو تھا عالمانہ لیکن میں نے نیچے اتر کے سمجھایا. آپ اس کا جواب حضرات محدثین نے یوں دیا ہے کہ اللہ کا مطلب یہ ہے میں اپنی طرف سے چھتی فرض نہیں کروں گا, لیکن اگر تم مانگو گے اپنے شوق سے تو میں دے دوں گا. میں اپنی طرف سے تو فرض نہیں کروں گا, وہ تو پانچ ہی ہے, لیکن تم اپنا بہت شوق بتاؤ کہ نہیں نہیں ہم تو اور بھی چھتی چاہتے, پھر چھتی بھی دے دوں گا میں, تو تمہارے شوق کی وجہ سے آئے گی, میں نہیں دوں گا اپنی طرف سے. یہ ہے اس اشکال کا جواب. تو امت کے باب میں تو آسانی پہ آسانی, آسانی پہ آسانی, اور خود اللہ نے بھی ایسا ہی طریقے اختیار کیا. ابو داؤد شریف میں روایت ہے, بلکہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے. عجیب, روزہ جو ہے نا ابتدا میں عشاء کے بعد شروع ہوتا تھا، یہ تو صبح صادق کے بعد بات کا مسئلہ آیا، ورنہ روزہ جو ہیں وہ عشاء سے شروع ہو جاتا تھا، جہاں ذرا سی آنکھ لگ گئی روزہ شروع، یہ علامت تھی. اب دو صحابی سے تھوڑی سی گڑبڑی ہو گئی، بہرحال بشر ہیں انسان ہیں. وہ گڑبڑی کیا ہوئی؟ میرے حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے گڑبڑی کرائی تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے. وہ کون صحابی ہیں؟ ایک تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر سے رات میں بیوی سے ملاقات ہو گئی، ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ بیوی سے ملاقات ہو گئی. اور ایک اور صحابی ہے، بخاری شریف میں ان کے متعلق آیا کہ وہ مسلسل روزوں سے کھانا کچھ نہیں تھا، بہت بھوکے تھے. اب ہوا یہ کہ گھر میں آئے، شام کو اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے. فرمایا اچھا ایک کام کرو، میں بازار جا کر تھوڑے سے جاؤ کسی کے وہاں کام کر کے لے آتا ہوں. کھیت سے تھکے ہوئے آئے تھے، گئے کسی یہودی کے وہاں کام کیا، تھوڑے سے جو ملے. روزے کئی دن سے فاقے چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا. اب وہ لے کر آئے، بیوی سے کہا کہ لو پکاؤ اس کو. اب وہ بیوی جو آٹا بنائے گی تو اس کو پیسے گی اور پھر روٹی بنائے گی. وہ پیسنا شروع کیا اور پیس کر روٹی بنانا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، عشاء کی نماز کے بعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تو تھی. اب جیسے ہی آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا، آنکھ لگتے ہی روزہ شروع. اب اٹھے، بیوی نے اٹھایا، اللہ اکبر، اب کیا، روزہ شروع ہو گیا. خیر وہ تو شریعت کے پابند تھے، روزہ شروع ہو گیا، لیکن کئی دن سے مسلسل چونکہ بھوکے چلے آ رہے تھے نا، تو صبح گشی آنے لگی، بے ہوشی آنے لگی. اللہ کو رحم آ گیا اور حق تعالی شانہ نے آیت اتاری کہ اب کہ میں تیری امت کے اوپر یہ حکم اتارتا ہوں کہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوگا غروب آفتاب. یہ دو صحابی کا عمل کیا تھا کہ امت کے لیے سہولت نکل آئی. اچھا، صبح صادق سے روزہ جو شروع ہو رہا تھا نا، اس پر بھی اللہ نے گنجائش رکھی تھی، اور وہ گنجائش یہ تھی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. فرمایا صبح صادق سے بھی تمہارا روزہ شروع ہو گیا، لیکن اگر تم چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر فدیہ بھی دے دو گے تو چل جائے گا، اور جوان ہو بڑا ہو سب کو اجازت تھی، سب کو اجازت، جوان بھی دینا چاہے دے سکتا تھا. وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دے دے. یہ شروع میں تھا، پھر اللہ نے آہستہ آہستہ اس کو منسوخ کر دیا اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. فرمایا اب اگر وہ جوان ہیں تو فدیے سے کام نہیں چلے گا، روزہ رکھنا ہی پڑے گا. ہاں اگر وہ برہا ہے اور ایسا برہا ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ فدیہ دے دے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے فدیے کو روزے کی جگہ پر قبول فرما لے گا. تو اللہ بھی رحیم و کریم ہے جس نے ہمارے اوپر مسائل کو آسان سے آسان کر دیا. جب ذات باری تعالی رحمان الرحیم ہے تو اس کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں رحمت نہیں ہوگی؟ اسی لیے درود شریف میں، ایک درود شریف مسلم شریف میں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین. 40 درود میں پلی جو یہ بھی آتا ہے، فی العالمین انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ درود بہت پسند ہے، اس لیے پسند ہے کہ جب رب سارے عالم کا تو اس کا نبی بھی سارے عالم کا، اور اس کی رحمت بھی سارے عالم کی. تو اب اس صورت میں ہم درود بھی بھیجیں تو ایسا بھیجیں کہ جس میں ہم یہ بولیں فی العالمین، اے نبی سارے عالم کی طرف سے آپ پر درود و سلام ہو. ابن قیم سارے عالم کی طرف سے آپ پر درود و سلام، چرند و پرند کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، مچھلیوں کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، اللہ کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، آسمانوں کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، شجر اور درختوں کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، پہاڑوں کی طرف سے بھی آپ پر درود و سلام، دنیا میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہے، فی العالمین جتنی چیزیں ہو سکتی ہے، ان سب کی طرف سے آپ پر برکتیں ہوں اور آپ پر درود و سلام ہو. تو اللہ کے نبی اپنی امت کے باب میں آسان عمل تلاش فرماتے تھے، ایسے آسان عمل کہ جس کی بنیاد پر امت اس کو کر لے اور امت پر گرانی نہ ہو، امت پر بوجھ نہ ہو، امت پر تکلیف نہ ہو. یہی تو وجہ ہے کہ سفر کی بنیاد پر نماز میں قصر کر دیا. بھائی تم نماز سفر کرو گے اور سفر شرعی ہوگا، یقینی بات ہے دورہ دوری ہوگی، تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے فرمایا دو کی چار کی دو پل لو. اچھا اللہ کے نبی آپ کو سنتیں، فرمایا سنتیں بھی میں تمہیں غیر موقت ساری، اگر سکون ہے تو پل لیجیے، سکون نہیں ہما ہمی ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیجیے. فرمایا یا رسول اللہ ہم تو اپنے گھر پر تہجد اشراق چار سوابین کے بڑے پابند تھے. فرمایا اچھا پابند تھے، جاؤ سفر میں اگر تم نہیں بھی پڑھ پاتے ہو، ترمذی شریف کی روایت ہے بغیر پڑھے بھی اللہ ثواب دے دے گا، بغیر پڑھے بھی، پابند تھے نا گھر پہ، بغیر پڑھے بھی اللہ دیتا رہے. تو اتنی سہولتیں شریعت پر جب ہم غور کرتے ہیں نا تو ایسا معلوم ہوتا ہے اتنی سہولتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سہولتوں کی ایک بوچھار اس امت پہ کر دی، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے راستے نکالے نہ ہو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام میرے ذہن سے نکل گیا، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہی نام ہے. ان کو خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے عامل مقرر کیا. عامل اس کو کہتے ہیں کہ وہاں کی زکات صدقات یا جو کچھ صلح ہوئی ہو اس مال کو وہاں سے وصول کریں اور نبی علیہ السلام کو بیت المال میں پہنچائیں. تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا. اب حضرت اسود خیبر میں کوئی سونا چاندی نہیں ملا تھا، خیبر میں باغات تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے باغات تھے اور 6 قلعے تھے ان کے، خیبر میں 6 قلعے تھے. آج بھی ایک قلعہ موجود ہے بہت بڑا، میں نے خود میری نظروں سے دیکھا، بہت بڑا قلعہ قموس. یہ وہ قلعہ ہے کہ جس صدیق اکبر کو بھیجا تو فتح نہیں ہوا، عمر کو بھیجا تو فتح نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل کو میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دوں گا کہ اس کے ہاتھوں پر وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر اللہ فتح کرائے گا. حضرت عمر فرماتے مجھے اتنی لالچ کہیں نہیں آئی جتنی لالچ اس رات میں آئی کہ یہ جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. فرمایا کہ میں رات میں اٹھ اٹھ کر نبی کو دیکھتا تھا کہ میرا نام بولتے ہیں یا نہیں بولتے، رات میں اٹھ اٹھ کر نبی علیہ السلام کو دیکھتا تھا. فرمایا صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو بلاؤ. فرمایا یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے، آشوب چشم اپنی زبان میں کہتے ہیں آنکھ آنا، ان کی آنکھیں آئی ہوئی. فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا ان کو، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھیں آئی ہوئی. نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگا دیا، فوراً اچھی ہو گیا. ایسے ایسے معجزات ہیں، ایسے ایسے نبی کے معجزات ہیں کہ آنکھ بند کر کے آپ کی رسالت پر انسان اگر ایمان لانا چاہے تو لا سکتا ہے، ایسے معجزات. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گر گیا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا، میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچا امامہ باندھ کر، بیچارے غریب تھے، امامہ باندھ کر پہنچا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا کر ہاتھ پھیر دیا، فرمایا برا ہو چکا ہوں، کبھی درد کا بھی احساس نہیں ہوا. معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کو بلایا، فرمایا لاؤ تمہاری آنکھ، اپنا لعاب مبارک لگا دیا. فرمایا جاؤ یہ جندہ لے کر. لیکن علی یاد رکھو پہلے دعوت دینا ایمان کی، تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی ایک بھی ایمان لے آئے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. और सुरखवों तारत में बहुत कीमती थी, जैसे हमारे वहां मर्सिडीज बहुत कीमती है, ऊंची किस्म की गाड़ियां बहुत कीमती है, सुरखवों तो वहां बहुत कीमती थे। नबी ने फरमाया मतलब दुनिया व माफिया से बेहतर होगा अगर कोई तेरे हाथ पर ईमान ले आए। हजरत अली ने पहले दावत दी, नहीं फतह हुआ, नहीं कोई आया, तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथों पर अल्लाह ने दोपहर नहीं हुई थी कि इस किले को फतह करा दिया। खैर बहुत लंबी चौड़ी तफसील है खैबल की। हजरत अस्वद रजी अल्लाह तआला अन्हु को वहां आमिल मुकर्रर किए। अब हजरत अस्वद जो है खजूरें लेकर आए वहां की, जो मुसालहत में तय हुआ था वो लेकर आए। अल्लाह के नबी ने देखा कि सारी खजूरें अच्छी है, कोई रद्दी भी एक भी रद्दी नहीं उसमें, तो अल्लाह के नबी कहने लगे अवकुल्ल तमरे खैबर हाकदा, यानी खैबर में रद्दी खजूर होती ही नहीं। भाई जहां भी जाओगे माल तो कुछ खराब भी निकलता ही है, चावल सारे अच्छे थोड़े निकलते, थोड़े तो रद्दी होते ही है, गेहूं सारे अच्छे नहीं होते, खुद तो रद्दी निकलते ही है, और यहां एक भी खजूर रद्दी नहीं। तो क्या खैबर में बहुत समझदार जमीन है क्या वहां पर कि रद्दी खजूर होती नहीं वहां? फरमाया या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है, हमारे हिस्से में जो रद्दी खजूर आई थी मैंने दो साथ दी और एक साथ अच्छी खजूर ली, यानी ये तबादला किया, जितनी रद्दी खजूरें थी मैंने डबल देकर सिंगल अच्छी खजूरें ले ली। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना ना ऐसा ना करो, दोनों तरफ से जब माल एक हो तो इस सूरत में सूद हो जाएगा, रिबा हो जाएगा, जायज नहीं है। तुमने भले रद्दी खजूर थी लेकिन बराबर जरूरी है, तुमने ये जो दो सा दिए और एक सा लिया तो बराबर नहीं हुआ, ये तो सूदी मसला हो गया। अब देखिए अल्लाह के नबी रास्ता बताते हैं, कैसे बताते हैं। फरमाया तुमने ऐसा क्यों नहीं किया कि अपनी रद्दी खजूर को बेच देते चाहे कम दाम में पैसों के बदले में, और फिर उन पैसों से अच्छी खजूर खरीद लेते। मेरे आका कुर्बान जाइए, ये 1400 साल पहले कह गए, लेकिन आका जानते थे मेरी उम्मत को इसकी जरूरत पड़ेगी। आज जरूरत है कि नहीं इस मसले की? सूद से बचने के लिए, रिबा से बचने के लिए हमें जरूरत है या नहीं इस मसले की? मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इस मसले को हल कर गए और उम्मत के लिए एक रास्ता निकाल गए कि अगर तुम सूद से बचना चाहते हो तो मैं तुम्हें खुद रास्ता बताता हूं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी पर गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा आया, और कसम खा ली कि मैं अच्छा हो गया तो तुझे 100 कोरे मारूंगा, कसम खा ली। अल्लाह ने फरमाया कि अय्यूब तेरी बीवी ने तेरी इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, और तू 100 कोरे मारने की कसम खा बैठा। हजरत अय्यूब जब अच्छे हो गए तो अल्लाह ने फरमाया वफादार बीवी को मारा नहीं करते। अल्लाह ने हुक्म उतारा अय्यूब पर, कुरान ने उसको नकल किया। ये कुरान ने क्यों नकल किया? वाकिए के लिए नहीं, कुरान के पढ़ने वालों को तालीम देने के लिए। फखुद बी अदिक विकसन फवरिबी वला तहनस इन्ना वजत ना हुसाबिरा। फरमाया अय्यूब तुम एक टहनी ले लो, दरख्त की एक टहनी ले लो जिसमें 100 डालियां हो, छोटी छोटी 100 पत्ते हो, और फरमाया एक मरतबा मार लो तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी। कैसे अल्लाह ने कसम भी पूरी करा दी और वफादार बीवी का हक भी अदा करा दिया। इन वाकयात से, इन आयात से यह पता चलता है कि अल्लाह रहमान और रहीम है अपनी अपने बंदों पर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इंतहाई शफ़क़त प्यार दुलार, ऐसा दुलार टपक रहा है आका की जात में कि ऐसा दुलार न बाप दे सकता है न मां दे सकती, ऐसा प्यारो दुलार टपक रहा। एक एक वाक्य को आप ले ले, एक एक बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ले ले, बजाहिर तो हमें यह मालूम होता है कि हुजूर का एक इरशाद है, लेकिन उसकी तह में जब हम जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर कितने मसाइल छुपे हुए, कितनी बातें इसके अंदर रखी हुई है। हजरत बरीरा रदी अल्लाह तआला ना हजरत मगीस से निकाह था, अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा के वहां तशरीफ ले गए। बरीरा हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की आजाद करदा बांदी है, यानी हजरत आयशा ने उनके मालिकों से खरीद कर इनको आजाद कर दिया था। تو اللہ کے حبیب بریرہ کے وہاں, اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم امیروں ہی کے وہاں نہ جایا کریں, غریبوں کے وہاں بھی جائیں. بریرہ باندھی آزاد شدہ عورت ہے, اللہ کے نبی وہاں جاتے تھے. تو حضرت بریرہ کے وہاں ایک مرتبہ گئے اللہ کے نبی, تو انہوں نے ایک پلیٹ میں کھجور پیش کی, تو حضور فرماتے ہیں کہ کھجور کو لائی وہ ہاندی میں کیا جوش مار رہا ہے چولہے پر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے حریص نہیں تھے, امت کو مسائل بتانے ہیں, کھانے کا حرص نہیں تھا. اس نبی کو کیا کھانے کا حرص ہوتا جو رمضان میں دس دس دن تک نہ سحری نہ افطاری, اور صحابہ نے نقل اتارنا شروع کیا اور کھانا پینا چھوڑنے لگے سحری اور افطاری. تو حضور نے فرمایا میری نقل نہ اتارو, تم سحری افطاری کر لیا کرو. یطعمنی ربی ویسکین, مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے, یعنی اس کے ذکر سے میرا پیٹ بھر جاتا ہے, مجھے دنیا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھانے کا حریص نہیں تھا. بریرہ کو اس لیے نہیں کہا کہ وہ کوئی بھوکے تھے, فرمایا وہ ہاندی میں کیا جوش مار رہا ہے, وہ تو دیتی نہیں تو مجھے. فرمایا اللہ کے نبی وہ تو صدقے کا گوشت ہے, چونکہ میں غریب ہوں نا تو کسی نے صدقہ بھیجا ہے. تو اللہ کے نبی مسئلہ نکال رہے, لکے صدقتن ولنا ہدیتن, ارے تو غریب ہے تیرے لیے صدقہ, جب تو مالک ہو گئے تو تو جس کو چاہے کھلا سکتی ہے, مجھے بھی کھلا سکتی ہے. امت کے لیے مسئلہ نکال گئے کہ غریب زکات کا مالک ہو جائے, پھر وہ مالدار کو بھی دعوت کرے تو جائز ہو جائے گا. لکی صدقت ولنا حد, ایک ایک ایسا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا. آپ کے ایک ایک جملے میں ہزاروں مسائل نکلتے ہیں, اس لیے کہ آپ قیامت تک کے نبی ہیں. ایسی مبارک شریعت کو لے کر کے آئے اور ایسی باتیں بیان کر کے گئے ہیں کہ ہمیں نہ کسی انگریز کے باتوں کی ضرورت ہے, نہ ان سے کلمات کے بھیک مانگنے کی ضرورت ہے, اور نہ ان کی باتوں کو ہمارے نبی کی تائید میں پیش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کون ہوتے ہیں ہمارے نبی کی تائید کرنے والے, جس کی تائید اللہ کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں فلاں انگریز نے یہ کہا اور فلاں انگریز نے ہمارے نبی کے بعد میں یہ کہا. ارے چھوڑو ان سارے انگریزوں کو اور سارے مستشرقین کو کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں یہ یوں کہہ رہے ہیں. جو خدا اپنے پیغمبر کو کبھی نام لے کر نہیں بلاتا, اس سے بڑھ کر تعریف کیا ہو سکتی ہے پورے قرآن میں؟ یا محمد کہیں نہیں, کہیں نہیں ہے یا محمد. پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لے, یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی, بس یہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے حد کر دی, وقیلی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون, فرمایا میرے پیغمبر میں تیرے کلام کی قسم کھاتا ہوں, تیری بات کی قسم کھاتا ہوں. کتنا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, کیا یہ دنیا کے لوگوں سے ہم اپنے نبی کی تائید کریں گے کہ فلاں مشرق نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور گرون شاہ یہ کہہ رہا ہے اور فلاں جو ہے یہ لکھ رہا ہے. کچھ نہیں, ساری دنیا کا مالک وہ تعریف کر رہا ہے اس نبی کو. یہ دنیا کے ایرے گیرے نتو کہہ رہے کہ تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. مومن کو تو یہ سوچنا چاہیے. بہرحال اللہ کے نبی کی ذات اقدس اور آپ کی باتیں, آپ کے کلمات, ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بخاری شریف اس لیے پڑھ رہے ہیں اور ہم حدیث شریف اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کوئی ثواب نہ دے تو بھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیری ادائیں ہمیں محبوب ہیں. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کوئی ثواب نہ دے ان حدیثوں کے پڑھنے پر تو بھی ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے محبوب ہیں, محبوب کی ادائیں ہمیں پیاری ہیں, محبوب کی اداؤں کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم احادیث مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں. تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو مسائل نکلے, یہی بریرہ کا واقعہ ہے کہ جب بریرہ آزاد ہو گئی تو یہ مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. مغیث کالے تھے, تھوڑے سانولے تھے, بریرہ بڑی خوبصورت تھی. اور جب غلام باندھی جب آزاد ہوتی ہے نا تو اس کو اختیار ملتا ہے شریعت میں. اب تو باندھی کا زمانہ نہیں رہا اس لیے مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو باندھی جب آزاد ہوتی ہے اور باندھی غلامی کے زمانے میں جب نکاح ہوتا ہے پھر وہ آزاد ہو جاتی ہے, تو اس کو اختیار ملتا ہے کہ تو تیرے شوہر کے نکاح میں رہنا چاہے تو رہے, نہیں رہنا چاہے تو نہ رہے, یہ اجازت ملتی ہے. بریرہ جیسے ہی آزاد ہوئی کہنے لگی میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, وہ تو مجبوراً رہ رہی تھی میں. اب مکہ کی گلیوں میں حضرت مغیث دیوانے کی طرح دوڑ رہے. حضور نے چچا عباس سے فرمایا چچا देखो ना मगीस कितना दीवाना है और बरीरा को परी भी नहीं, यानी वो तो देख भी नहीं रही है और ये कितना दीवाना बना हुआ है। हजरत बरीरा, हजरत मगीस पर रहम आया अल्लाह के नबी को, बरीरा को बुलाया और फरमाया बरीरा मगीस को दोबारा कबूल कर ले। कहने लगी या रसूलल्लाह हुक्म है या मशवरा है, पूछ रही आपका हुक्म है या मशवरा, इसलिए कि नबी का हुक्म है तो शरीयत, आपका हुक्म है या मशवरा। फरमाया मैं हुक्म तो नहीं कर सकता हूं, इसलिए कि जिस बात की अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है मैं उसमें कैसे हुक्म करूं, हुक्म नहीं है मेरा मशवरा है। फरमाया अगर आपका मशवरा है तो मुझे मंजूर नहीं। रिवायत तो इतनी सी है, हमारे लिए मसला निकल आया कि बड़े से बड़ा अगर हमें कोई मशवरा दे और उस मशवरे में हमें अगर कोई झोल सा मालूम हो रहा है तो हम मोहब्बत के साथ ये कह सकते हैं कि हमें आपका मशवरा मंजूर नहीं है। कैसे मसाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतों से निकलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बड़े ने मशवरा दिया तो खोट खाकर भी धंधा कर लो। हाँ याद रखिए, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि बड़ा मशवरा दे इसलिए उसके अंदर क्या बरकत हो जाएगी बड़ों की बरकत से, नहीं नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से बड़ा कौन हो सकता है। बरीरा ने फरमाया मुझे मशवरा मंजूर है। मालूम यह होता है कि अगर शरीयत के हदूद में कोई मसला है तब तो इनकार की कोई गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन अगर मशवरा है और हम जानते हैं इन मसाइल को तो अगर हमारे समझ में यह मसला नहीं आ रहा है तो हम मोहब्बत के साथ कह दें कि हजरत ये मशवरा तो आपका ठीक है लेकिन ये मेरा प्रॉब्लम्स हैं, इसकी बुनियाद पर मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो मैं तो बहुत दूर निकल गया। मैं ये कह रहा था कि हमें अपनी जिंदगी में मुजाहदा, अल्लाह की बारिश की तरह नेमतें बरस रही है हम पर, हमें चाहिए कि इन नेमतों के बदले में होना तो यह चाहिए था कि 24 घंटे इबादत में गुजारते, लेकिन मालिक करीम ने ऐसा नहीं किया, हमें कमाने का मौका दिया तो अब कमाने के वक्त के अंदर से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अल्लाह के लिए, अल्लाह के फरमोदात को, अल्लाह के मफरूजात को यानी उनके फर्ज करदा इबादतों को अब अदा करने वाले बने। इसी पर आखिरी दो रिवायतें, अभी मसूद बदरी अल अंसारी रदी अल्लाह ताला, इनको बदरी इसलिए कहते हैं कि ये बदर में शरीक थे, बाजों ने कहा यह बदर में रहते थे, और इन्हीं की रिवायत है कि अगर कोई अपनी बीवी के मुंह में लुकमा देता है इस नीयत से कि मेरे नबी ने अपनी बीवी से मोहब्बत करने को फरमाया है, फरमाया हुजूर ने कि अगर इस नीयत पर कोई लुकमा देगा तो इस लुकमे पर भी इस सवाब मिलेगा, इस लुकमे पर भी सवाब। इमाम नववी जब ये मुस्लिम में रिवायत आती है मैंने जो अभी बयान की तो इमाम नववी खड़े हो जाते। अब तुम कहोगे नववी को तुम देखने गए थे कि खड़े हो गए, अरे भाई उनका कलाम बता रहा है कि वो कितने जोश में इसकी शरह फरमा रहे। क्या फरमाया इमाम नववी ने, फरमाया कि यकीनन बीवी के मुंह में लुकमा देगा तो ख्वाहिश तो होगी ही भाई, ख्वाहिश तो होगी ही 100%। कोई इतना बड़ा मुत्तकी नहीं कि बीवी को लुकमा दे और ख्वाहिश ना हो, ख्वाहिश तो 100% होगी। इमाम नववी फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ से यह मालूम होता है कि ख्वाहिश के मिलावट के बावजूद अल्लाह ताला इस पर सवाब अता फरमाएगा, इसलिए कि यह हलाल जगह है। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे मसला मुस्तंबत फरमाया, और इसीलिए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महज अपनी बीवी से मुलाकात तो मुजामात इस नीयत से कि अल्लाह मेरी निगाहों की और मेरे बदन की हिफाजत करें, हक ताला इस मुलाकात पर भी सवाब अता फरमाएंगे। तिर्मिजी शरीफ की रिवायत, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाए। इसमें भी तो ख्वाहिश की आमेजिश है, ख्वाहिशात के बगैर तो मुलाकात हो नहीं सकती। बल्कि हमारे हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक अजीब मसला मुस्तंबत फरमाया, फरमाया मन गसल व गसल, जो गुसल करे और गुसल करावे, बुखारी शरीफ में है। अब अगर शेख इस पर बहस करते हुए फरमाते गुसल करावे का क्या मतलब, हजरत फरमाते हैं यानी जुमा के दिन का मसला है, जुमा के दिन गुसल करें और गुसल करावे, फरमाए इसका क्या मतलब, हजरत शेख फरमाते हैं कि चूंकि जुमा की नमाज के लिए जाना है और उमूमी तौर पर उस जमाने में जुमा एक जगह पर होती थी, यह हमारी तरह नहीं कि मोहल्ले में चार जगह होती हो, असल सवाब तो जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने का है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का तो अजीब मसलक है, इमाम शाफी फरमाते हैं कि जुमा मस्जिद के बगैर जुमा होती ही नहीं, ये उनका मसलक है। یہ تو ہمارے وہاں سہولت کے لیے کہ یہاں بھی کر دو بازو میں بھی کر دو فلاں بھی کر دو فلاں بھی کر دو, ورنہ اصل ثواب تو جمعہ مسجد کا ہوا کرتا ہے. خیر سہولت کے ساتھ بھی اگر پڑھ لیں تو بہت غنیمت ہے. تو جمعہ کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من غسل وغسل, غسل کرے اور غسل کراوے. حضرت شیخ فرماتے ہیں ایسا کیوں فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا اس لیے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جانا ہے, چونکہ جمعہ مسجد دور ہوگی تو وہاں تک جانا ہوگا. ممکن ہے جاتے جاتے اگر اپنی بیوی سے فارغ ہو کر نہیں گیا تو آنکھیں ادھر ادھر جائے گی, جمعہ کے ثواب کے بجائے نہ معلوم کتنا گناہ سر پر لے لے گا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ فارغ ہو کر کے جا تاکہ تیرا دل فارغ رہے اللہ کی یادوں میں اور مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہے اور تیری آنکھیں جھکی رہے. اس لیے فرمایا من غسل وغسل, غسل کرے اور غسل کرائے. تو بھائی شریعت مطہرہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر وقت اپنے مولا کی یادوں میں ہم لگے رہتے, لیکن ہمیں گنجائش دی کہ ہم کماوے بھی تو اب کمانے میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ اپنا دین چھوٹ جاوے. فرمایا ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صدقہ کی آیت نازل ہوئی, یعنی صدقہ کی فضیلت کی آیت نازل ہوئی, تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فرمایا نحامل علی ظہورنا, کس لیے؟ کمانے کے لیے نہیں, صدقہ ادا کرنے کے لیے. فرمایا مزدوری پر جانے لگے, صدقہ دینے کے لیے مزدوری پر جانے لگے. اچھا جب مزدوری ملتی تھی تو فرمایا بعض صحابہ کا حال تو یہ تھا, فجاء رجل فتصدق بشیء قصیر, بہت سارا صدقہ لے کر آیا نبی علیہ السلام کے سامنے. تو منافقین کہتے تھے مرائن, یہ ریاکار ہے, کم بخت دکھانے کے لیے لے کر آیا. یہ منافقوں کے جملے تھے. اچھا کوئی بیچارہ صحابی غریب ہے, مزدوری کر کے تھوڑا سا لے کر آئے, تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ وجاء رجل آ کر فتصدق بسائن, ایک سا لے کر آیا 3.5 کلو کے قریب, تو یہ منافق کیا کہتے تھے؟ ان اللہ لغنی عن سا ہذا, اللہ تیرے اتنے مال کا محتاج نہیں ہے, کیوں لے کر آئے اتنا سا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے معاملے میں ہمیں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے یہ ریاکار ہے یہ فلاں ہے اللہ تیرے اتنے مال سے. ارے بھائی جس کو جو ملا اس نے اللہ کے راستے میں دیا, جس کو 5 پیسے ملے اس نے 5 پیسے دیے, جس کو زیادہ ملا اس نے زیادہ دیا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں سے کہ آج دو باتیں بہت سستی ہیں, اشکال اور مشورہ. کسی پر اشکال کرنا بہت آسان, کسی پر سوال کرنا اشکال کرنا بہت آسان, اور کسی کو مفت کا مشورہ دینا بہت آسان. تو میں ہی کہتا ہوں کہ تیری بیوی نہیں مانتی تو دوسرا کیسے مانے گا؟ تیری بیوی تیرے مشورے کو نہیں مان رہی ہے تو دوسرا کیسے مانے گا؟ یہ دو چیزیں آج بہت آسان ہو گئی ہے. کسی پر بلا وجہ اشکال کر دینا, کیا ہم اس کے دل کو چیر کر دیکھنے گئے کہ تیرے دل میں ریاکاری ہے یا جو ہیں بخیل ہیں وغیرہ وغیرہ؟ ہمیں کسی پر حکم لگانے کی, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تشریف لے گئے, ایک صاحب ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے, حضرت اسامہ ان کے پیچھے دوڑے, وہ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھنے لگے. لا الہ الا اللہ کے کلمات تو انہوں نے نہیں بولے تھے, وہ بول رہے تھے انا صابی انا صابی. اس زمانے میں مسلمان کو صابی کہتے تھے, میں صابی بن گیا یعنی میں مسلمان ہو گیا. حضرت اسامہ نے پھر بھی مار دیا. اسی طرح خالد ابن ولید کا بھی مسئلہ ہوا, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی باوجود وہ کلمہ پڑھ رہے تھے مار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتا چلا, اللہ کے نبی بہت غصے ہوئے بہت غصے ہوئے بہت غصے ہوئے. صرف غصے نہیں ہوئے, حضور نے یہ فرمایا اے اللہ یہ خالد جو کر کے آیا ہے میں اس سے بری ہوں, تو جو چاہے اس سے معاملہ کر لے. اور اسامہ نے جب یوں فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو میرے در کی وجہ سے میری تلوار کے خوف سے پڑھ رہا تھا, میرے تلوار کی, تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا, بخاری شریف کی روایتیں, حلا شکت عن قلبہ, تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ ریاکاری سے خوف سے پڑھ رہا ہے یا اللہ کے ایمان کے خاطر پڑھ رہا ہے. حضرت اسامہ کو اتنا داتا اور یوں فرمایا اے اسامہ کیا حال ہوگا تیرا جبکہ وہ قیامت کے دن کلمہ لے کر آئے گا, تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج ہمارا حال یہ کہ ہر ایک پر فتوے لگاتے چلتے ہیں, یہ ریاکار ہے یہ منافق ہے یہ حلالی ہے یہ حرامی ہے یہ فلاں ہے یہ بدکار ہے, ہم ہر ایک پر فتوا لگاتے. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے دل پر فتوا لگائے؟ کیا کسی کے دل کو چیر کر ہم نے دیکھا ہے؟ क्या किसी के अंदर की बातों को हमने देखा है? मेरे भाइयों, हमें कोई हक नहीं पहुंचता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि किसी के अंदर की बातों पर तुम फतवे न लगाओ। जाहिर की बात को देख करके अगर तुम कोई बात कहना चाहो तो कह सकते हो। एक मौके पर अल्लाह के हबीब माल तकसीम फरमा रहे थे, बुखारी शरीफ की रिवायत है। तो एक सहाबी रजी अल्लाह तआला ने वहां बैठे हुए थे, नाम मेरे जहन से निकल गया, वाकया तो आपकी बरकत से याद आ गया। अल्लाह के हबीब ने उनको नहीं दिया। हजरत साद रजी अल्लाह तआला ने वहां बैठे हुए थे, साद इब्न अबी वक्कास रजी अल्लाह, साद इब्न अबी वक्कास कहने लगे, या रसूलल्लाह ये मोमिन है। हुजूर ने कोई तवज्जो नहीं की और इतना कह दिया मुस्लिमुन। साद ने फरमाया मोमिनुन, हुजूर ने फरमाया मुस्लिमुन, फिर तकसीम करने लगे। थोड़ी देर के बाद साद फरमाते मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा या रसूलल्लाह ये मोमिन है। हुजूर ने फरमाया मुस्लिमुन, तीसरी मर्तबा फरमाते मुझसे रहा नहीं गया कि हुजूर इनको क्यों नहीं दे रहे हैं, शायद मुनाफिक समझ कर नहीं दे रहे होंगे, सबको दे रहे हैं इनको नहीं दे रहे, इसका मतलब यह है कि इनको मुनाफिक समझ रहे होंगे इसीलिए नहीं दे रहे। फरमाया या रसूलल्लाह मोमिनुन, हुजूर फरमाते हैं मुस्लिमुन, और आगे फरमाया साद अकतलनी, तू तो जैसे मुझसे झगड़ा कर रहा है इसको दिलाने के लिए, यानी तुझे मुझसे बार बार कह रहा है। और फरमाया साद तू ये सुन ले, मैं जो नहीं दे रहा हूं वो इसलिए नहीं कि मैं इनको कोई मुनाफिक समझता हूं, फरमाया जिनके ईमान पर मुझको यकीन होता है मैं उसको नहीं देता हूं, लेकिन जिनको ईमान को बचाना होता है मैं उनको माल देकर पुख्ता बनाता हूं। वो सहाबी फरमाते हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी सनद हो गई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात। और आगे हुजूर ने फरमाया कि साथ जब तुम बोलते हैं ना मोमिन, तो मोमिन का ताल्लुक तो कल्ब से है, तू देखकर आया अंदर में, मुस्लिम कहो। क्या मतलब? तुमने जाहिर को अच्छा देखा है, मुस्लिम का ताल्लुक जाहिर से, मोमिन का ताल्लुक कल्ब से। हमें किसी के दिल पर बुरा हमला करने की इजाजत नहीं है कि हम किसी के दिल पर बुरा हमला कर दे कि तू ऐसा है तू वैसा है फला है फला है, हमें पता भी नहीं इस तरह के जुमले बोल देते और कितनी बड़ी बदजन्नी के गुनाह में मुब्तला हो जाते, जो गीबत से भी बदतर है। बदजन्नी का गुनाह गीबत से भी बदतर है, बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ में थे, हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला ना मिलने आई बीवी मोहतरमा, यहीं से मसला निकला कि अगर जरूरत पेश आ जाए तो बीवी बशर्ते कि हाइजा ना हो निफास में ना हो, तो अपना शोहर एहतिकाफ में है तो वो जरूरत की बुनियाद पर मस्जिद में अहम काम की बुनियाद पर अगर कोई जाने वाला नहीं है तो वो शोहर के पास आ सकती है। लेकिन ऐसे वक्त में आए कि जब मर्द वर्द ना हो, अपने शोहर से जो कुछ बात है वो बात करके चली जाए। हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला मस्जिद में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए आए, जब अल्लाह के सफिया जाने लगी तो अल्लाह के नबी मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने गए, बीवी थी मस्जिद के दरवाजे तक गए, उससे आगे तो नहीं जा सकते थे चूंकि एहतिकाफ में थी। जब वहां पहुंचे और बाहर हजरत सफिया निकली तो दो आदमी वहां से गुजरे, यूं देखा हजरत सफिया और हुजूर की तरफ और नीचे देखकर चल पड़े। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, फरमाया इधर आओ, बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाया ये मेरी बीवी सफिया है, कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरी बीवी है ये। वो दोनों कहने लगे या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आप पर भी हम कुछ बुरा सोच सकते? फरमाया इन शैतान यजरी मजरा दम, शैतान खून की तरह तुम्हारे अंदर दौड़ता है, मुमकिन है कि तुम्हारे दिल में मेरे मुतालिक शक पैदा कर दे, और नबी से मुतालिक शक ईमान से निकाल देता है। यही वजह है कि अंबिया के माल में मीरास नहीं चलती। मसले पर मसला याद आ गया, अंबिया के माल में मीरास नहीं चलती। क्यों नहीं चलती अंबिया के माल में मीरास? नबी के माल में मीरास क्यों नहीं चलती? लानू रसुमा तरकना सदका उकमा काल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हमारे माल में मीरास नहीं, हम जो छोड़कर जाते हैं वो पूरी उम्मत के लिए वकफ होता है। नबी के माल में मीरास क्यों नहीं चलती? इसकी हिकमत मुहद्दिसीन ने लिखी, बाजों ने कहा नबी जिंदा है अपनी कब्र मुबारक में और जिंदों के माल में मीरास नहीं। बाजों ने यह फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि पूरी उम्मत के लिए बमंजिले बाप के हैं तो आपके माल में सभी का हक हुआ, इसलिए पूरी उम्मत के लिए वो माल होगा। लेकिन एक राजह जवाब मुहद्दिसीन ने दिया है, फरमाया कि नबी के माल में मीरास इसलिए नहीं चलती, अगर नबी के माल में मीरास चलाई जाएगी तो वारिस कभी कभी अपने मूरिस के मरने की तमन्ना करता है कि बुद्धा जल्दी जावे तो चाबी हाथ में आवे. वारिस जो है ना कभी मूरिस के मरने की तमन्ना करता है कि जल्दी जावे तो चाबी हाथ में आवे. अब अगर नबी के माल में भी मीरास चलती तो मुमकिन है कोई वारिस मीरास की बुनियाद पर नबी की मौत की तमन्ना करता, और नबी की मौत की तमन्ना करना ये ईमान से निकलने वाली बात थी. और अल्लाह अपने बंदों को ईमान से बचाना ईमान में रखना चाहता था, कुफ्र से बचाना चाहता था, इसलिए नबी के माल में मीरास ही नहीं चलाई. जगह जगह पर आप देख लीजिए, जगह जगह पर आप देख लीजिए कि किस तरह पर. इसीलिए इमाम गजाली ने फरमाया अल्लाह किसी को माल देकर ईमान की हिफाजत करता है और किसी को गरीब रखकर ईमान की हिफाजत करता है. मकसूद ईमान है. माल देकर हिफाजत क्यों करता है? अलीम बिदात सुदूर जानता है कि इसको नहीं मिला तो कादल फक्र यकून कुफरा, कभी कभी ये फकीरी इसको कुफर तक ना पहुंचा दे. अल्लाह दौलत देकर ईमान बचाता है. और कभी देखा कि ये गरीब है, अगर इसको दे दिया गया तो तकब्बुर और इनाद आ जाएगा और इसकी बुनियाद पर बराई आएगी. अल्लाह उसको गरीब रखकर ही ईमान की हिफाजत करता है. ये मालिक की शान है. बहरहाल हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत से पता चलता है हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए. भाई जिसके बस में जो हो वो देता है. कभी कभी हमारे वहां भी ये मिजाज है, माफ फरमाए, कि कोई 10-15 रुपए देता है, देखिए लो ये 10-15 रुपए दे रहा है. जिसके बिसात में जो होगा वो देगा. उसके अंदरूनी हालात हमें क्या मालूम कि क्या गुजर रही है उस बिचारे को. हम तो जाहिर में देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके अंदर की गुर्बत, उसके अंदर के हालात, उसके अंदर की परेशानियां, उसके अंदर का कर्ज, उसके अंदर की बेचैनियां हम नहीं जानते कि वो किस दौर से गुजर रहा है. हमने तो जाहिर को देखकर उस पर एक फतवा लगा दिया. हमें इस बात की इजाजत नहीं है. ये मुनाफिकों का तरीका था, ये मुनाफिकों का तरीका था कि सहाबे किराम पर इस तरह की बातें. अल्लाह ताला ने आयत उतारी अल्लदीन यलमिज़ून अलमुत्तबईन मिनल मुमिनीन फिस सदकात वल्लदीन ला यजीदून इल्ला जुहदहुम. ये उन लोगों को ताकीद फरमाए कि तुम इन लोगों के बाद में इस तरह की बातें न कहो सहाबा के बाद में. आखिरी रिवायत पेश फरमा रहे असहाबे आशर अन सईद इब्ने अब्दुल अजीज अन रबीआ इब्ने यजीद अन अबी इदरीस अलखौलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु अन अबी ज़र्रिन जुंदुब इब्ने जुनादा. अबू जर गिफारी का नाम है जुंदुब इब्ने जुनादा रजी अल्लाह तआला. ये सूफिया है सहाबा में से. हजरत अबू जर जो है ना ये सूफिया है सहाबा में से, बड़े सूफी साफी सहाबी थे. और इनका मसलक ये था कि एक दिन की जरूरत से जायद पैसे रखना हराम है, सदका वाजिब है. ये इनका मसलक था. इसीलिए हजरत उस्मान के जमाने में ये शाम गए तो शाम में हजरत माविया की गवर्नरी थी. हजरत अबू जर अपने हाथ में डंडा रखते थे. बस आपका मसला कि ये था एक दिन से जायद हो तो सदका करो. अब लोगों से रोजाना की लड़ाई इस मसले पर. और इनका इस्तिलाल कुरान की आयत थी वल्लदीन यकनिदून अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़त वला युन्फिकूना फी सबीलिल्लाह. अल्लाह मुतलक कह रहा है कि जो सोना चांदी जमा करते हैं और खर्च नहीं करते वो कयामत के दिन गले का तौक बनेगा. फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, दर्दनाक अज़ाब. हालांकि इस आयत का ताल्लुक उन लोगों से है जो ज़कात अदा नहीं करते. मुतलक नहीं है ज़कात से इस कता. लेकिन उनका मसला यह था कि नहीं एक दिन से जायद हो सब दे दो. तो रोजाना लड़ाई. हजरत माविया ने हजरत उस्मान को लिखा अमीरुल मोमिनीन को कि हजरत अब तो आजीज आ चुके हैं अबू जर से और बड़े हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, इनको मदीने बुला लो. हजरत अबू जर को मदीने बुला लिए. बुखारी शरीफ की रिवायत है. अब मदीने में भी वही मसला इनका, रोजाना उलझना. तो उस्मान ने देखा कि मसला कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो अबू जर से फरमाया कि तुम एक काम करो, देहात में चले जाओ, मकाम रबजा मदीनतुल मुनव्वरा से करीबन 20-22 मील के ऊपर करीबन है. अब तो मदीना से करीब करीब आ चुका है मकाम रबजा. मैं हजरत की मजार पर भी गया हूं, हजरत अबू जर गिफारी की. फरमाया मकाम रबजा पर, इसलिए कि देहातियों के पास पैसा होगा भी नहीं, तुम्हारा झगड़ा भी नहीं होगा. उनके पास होगा ही नहीं कि झगड़ा हो, वो तो सुबह शाम के खाने वाले, तो वहां तुम रहो जाओ. अब वहीं चले गए, वहीं रहने लगे, वहीं जिंदगी पूरी की. मरज किसी सहाबी ने आपसे पूछ लिया कि ये बताइए कि आप मदीने छोड़कर यहां आ गए, فرمایا امیر المؤمنین کا حکم ہے اور میرا نبی یہ کہہ گیا ہے کہ کالا کلوتھا انگور جیسے سر والا یعنی بدی شکل امیر بھی اگر تجھے حکم کرے تو اطاعت کر لینا, بس میں میرے نبی کے فرمان کے مطابق اطاعت کر رہا ہوں. زندگی وہی پوری کی, مرض الوفات ہے, غربت کا عالم ہے, کفن کے پیسے نہیں. آپ نے خود فرمایا کہ میرے نبی سے میں نے سنا ہے ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جبکہ تیری موت غریبی کے عالم میں آئے گی. یہ حضور نے خود فرمایا تھا. فرمایا کوئی آدمی یہاں سے گزرے گا, یہ آپ کی کرامت تھی, فرمایا اس کو کہہ دینا کہ صحابی رسول یہاں ہے اور مرض الوفات میں ہے. قدرتن وہاں سے گزر ہوا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے, بیوی نے باہر سے کہا کہ صاحب یہ رسول ابو ذر یہاں پر ہیں, مرض الوفات ہیں, سکرات کا عالم ہے. عبداللہ ابن عمر تشریف لائے, خوب آنسو جاری تھے, آپ کے مناقب اور فضائل بیان کر کے, چونکہ یہ تو قدیم الاسلام صحابی ہے اور ان کے ایمان کا واقعہ سنو گے تو تمہارے رونگتے کھڑے ہو جائیں. ان کے ایمان کا, انہوں نے جو مار کھائی ہے ایمان کے خاطر اور جو حرم کعبہ میں ان کو مارا ہے, دو دو دن تک یہ بے ہوش خون کے فوارے اڑ چکے تھے, اس قدر اہل مکہ نے ان کو مارا تھا. آنسو آ گئے اور فرمایا ابو ذر تیرا کیا حال, تیرا اس وقت تھا لیکن تو امیر کے تابع ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے. انتقال ہوا, کفن دفن, اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی, وہیں دفن فرمایا. حضرت کی یہ حدیث ہے, اس حدیث کی فضیلت تو امام نووی خود بیان فرمائیں گے. اخیر میں میں آپ کو فضیلت جو امام نووی نے لکھی ہے, بہت بہت زبردست حدیث ہے, حدیث قدسی, غور سے سنو. میں اس کا ترجمہ کر کے مختصراً اس کو پیش کر دوں. فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن اللہ تبارک و تعالی, حضور کس سے بیان کرتے ہیں؟ اللہ سے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. فرمایا یا عبادی, اللہ کہہ رہا ہے, اے میرے بندو, انی حرمت الظلم علی نفس, میں نے تم پر اپنی طرف سے ظلم کرنے کو حرام کر رکھا ہے, میں تم پر ظلم نہیں کروں گا. ان اللہ لیس بظلام للعبید, میں ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کروں گا. آگے فرمایا وجعلتہ بینکم محرما, جیسے میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کیا ہے تمہارے اندر بھی ظلم کو حرام کیا ہے, تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. فلا تظالم, یا عبادی, اے میرے بندو, کلکم ظال الا من ہدیتہ, تم سب گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دوں. فرمایا فاستہدینی اہدیکم, مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. معلوم ہوتا ہے ہدایت کی دعا اللہ سے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کر. آگے فرمایا یا عبادی کلکم جائے الا من اطعمتہ, فرمایا تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں. فرمایا فاستطعمونی اطعمکم, مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا. معلوم ہوتا ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, کھانے میں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. غرور میں نہ آ جائیو کہ ہمارے گھر میں بھرا ہوا ہے. اللہ جب کھلانے کے محروم کرنے پر آتا ہے تو بھرے ہوئے ہونے کے باوجود ایسی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے کہ کھانے سے محتاج ہو. ہاں بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہیں کھانا عطا کروں گا. یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ, تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا دوں. فاستقصونی اقصکم, فرمایا مجھ سے کپڑے کی دعا کرو, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا, فرمایا میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو, میں رات دن تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں. تم رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں رات دن تمہیں معاف کرتا رہتا ہوں. ایسا کوئی مولا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رات دن کے گناہوں کو, بخاری شریف کی روایت ہے, بندہ جب رات میں گناہ کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں پردہ ڈال دو اس پر. رات میں جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے کے اس گناہ پر پردہ ڈال دو, رسوا نہ ہو جائے. فرمایا بندہ خود ہی صبح اٹھ کر جب اپنے گناہ کو بیان کرتا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندے میں نے تو چھپایا تھا تو نے ہی اپنی عزت کو ذلیل کر دیا. مالک کیسا رحیم و کریم ہے, ایسا داتا ہمیں نظر نہیں آتا, ایسا کریم مولا ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ جو اتنی بڑی وسیع رحمت لے کر کے آنے والا ہو. قرآن کریم میں قربان جائیے اللہ کیا کہہ رہا ہے, فرمایا سارے سوالات پر اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون, اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض سے متعلق, اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یسألونک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں. اور جب اللہ سے متعلق صحابہ نے سوال کیا فرمایا یا رسول اللہ اللہ قریب ہیں یا دور ہیں, قریب ہو تو آہستہ آہستہ بلائے دور ہو تو زور زور سے بلائے, تو نبی کے جواب دینے کے بجائے اللہ نے جواب دیا. اور یہ نہیں فرمایا یسألونک اے میرے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے پوچھ رہے ہیں, ہر جگہ یہی بات کہی, یہاں یہ نہیں کہا, یہاں فرمایا اذا سألک عبادی عنی, اذا سألک میرے بندے تجھ سے پوچھے, یہ جملہ کیوں استعمال کیا؟ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ان سارے سوالوں میں تو صحابہ کے زمانے کا سوال تھا اور اذا سألک میں یہ جملہ لا کر اللہ نے بتا دیا, نبی کے زمانے میں نہیں قیامت تک تیرے بندے پوچھے تو قیامت تک ان کو بتا دینا کہ میں کریم ہوں, آج بھی اللہ کریم. پھر یہ نہیں فرمایا پیغمبر تو کہہ دے, ہر جگہ فرمایا پیغمبر تو کہہ دے, تو کہہ دے قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یسألونک عن المحیض قل ھو اذی, ہر جگہ نبی کو واسطہ بنایا قل پیغمبر تو کہ. اور جب ہم نے پوچھا اللہ تو قریب ہے یا بعید ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا پیغمبر قل تم کہو, دائرے کیوں کہہ دیا انی قریب, فرمایا میرے نبی کو تم پوچھ رہے ہو میں تمہیں سیدھا جواب دے رہا ہوں کہ میں تم سے قریب, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری سہرب سے زیادہ قریب. تو بھائی ایسے مولا سے مانگو, ایسے اللہ سے توبہ کرو. فرمایا کہ تم رات اور دن گناہ کرتے ہو, میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. آگے فرمایا فاستغفرونی, مجھ سے استغفار طلب کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا تمہارے کتنے ہی گناہ. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو آپ کی گٹر لائن کا پانی جتنا ہے نا کتنا گندا ہوتا ہے, لیکن یہ سارا گندا پانی ایک موج تاپتی سے مل جائے تو تاپتی کی موج ان سارے گندے پانی کو پاک کر دے گی یا نہیں؟ فرمایا ہم سب کے گناہ یہ اسی طرح بہنے والے گندے نالے ہیں, اللہ کی رحمت کے سمندر سے ٹکرائیں گے تو اس کا ایک موج ہمیں پاک کر دے گا. شرط یہ ہے کہ فاستغفر, اس سے استغفار طلب کرو, اس سے مانگو. فرمایا یا عبادی انکم لم تبلغوا ضری فتضرنی, فرمایا تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے. آگے فرمایا وَإِن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي, تم لوگ مجھے مل کر کوئی نفع پہنچانا چاہو کہ چلو ہم نماز پڑھ کر کے آج اللہ کو نفع پہنچا, کچھ نہیں, تمہارے تم سے کوئی نفع مجھ سے نہیں پہنچے گا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا, فرمایا تمہارے اول تمہارے آخر یعنی ساری دنیا, مر چکے وہ بھی زندہ ہے وہ بھی آئیں گے وہ بھی, جنات ہو یا انسان, سب جمع ہو کر تم میں سے ایک متقی دل والے کی طرح بن جائیں, میرے ملک میں تمہارے اس تقوی کی بنیاد پر زیادتی نہیں ہو سکتی. ہماری عبادت سے کیا اللہ کو زیادتی ہوگی؟ وہ اللہ ہے اللہ رہے گا, اس سے کوئی فرق تھوڑا ہی پڑے گا کہ چلو ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں آج تو اللہ کی خدائیت میں کوئی زیادتی ہو گئی؟ نہیں, وہ تو اپنی ذات پہ اللہ ہی ہے. آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم, تمہارے انسان تمہارے اول تمہارے آخر, تمہارے انسان تمہارے جنات, سب کے سب ایک فاجر دل والے کی طرح بن جاؤ, میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, تم سب مل کر میرے خلاف پلان بنا لو کچھ نہیں ہوگا. یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا فی صعید واحد, تمہارے اول تمہارے آخر, تمہارے انسان تمہارے جنات یعنی آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے لوگ اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائے, کاموں فی سعید واحد, فسالونی مجھ سے مانگے فآتیت کل انسان مسئلتہ میں ہر ایک کو اس کا سوال عطا کروں گا. اور بھائی ہمارے سامنے تو دس آدمی بولتے ہو تو میں یوں کہوں گا باری باری بولو بھائی ایک ساتھ سب کا کیسے سنوں میں. اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر قیامت تک کے انسان اور جنات سب جمع ہو جائے سب ایک ساتھ بولے میں سب کی باتوں کو ایک ہی لمحے میں سن لوں گا. یہ اس کی قدرت ہے اور پھر سب کو عطا بھی کروں گا. اچھا اور جب عطا کروں گا سب کا مانگا ہوا تو ظاہر سی بات ہے لوگ تو اپنے اپنے اعتبار سے مانگیں گے کیا مانگے گا کوئی کیا مانگے گا کوئی کیا مانگے گا. فرمایا سب کو میں دوں بھی مانک سدالک مما اندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر. فرمایا جب تم سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ کتنا پانی ہوتا ہے. فرمایا تم سب کے مطالبے پر سب کو دوں میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. میرے خزانے ہیں مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا. لوگ کہتے ہیں ہم کیسے مانگے. ارے بھائی مانگتے رہو اس سے خلوص نیت کے ساتھ وہ کبھی نہ کبھی راستہ کھول دے گا. یا عبادی انما ہی اعمالکم اوصیھا لکم. اے میرے بندو تمہارے اعمال کو میں گنتا رہتا ہوں تمہارے اعمال پر نظر رکھتا ہوں سب میرے سامنے. فرمایا ثم اوفیکم ایاھا پھر میں تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دوں گا. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ جس سے اچھے کام ہو وہ اللہ کی تعریف کرے اللہ کا شکر ادا کرے حمد ادا کرے اللہ میں نے تیری نماز پڑھی میں نے تیرا روزہ رکھا میں نے صدقہ کیا میں نے خیر کی بات سنی اللہ کی. ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ اور جس سے گناہ کے کام ہو جائیں وہ کسی کو ملامت نہ کرے اپنی ذات کو ملامت نہ کرے اے میرا نفس شریر تیری وجہ سے اس سے گناہ ہو گیا. اب سنو اس حدیث کی فضیلت. قال سعید یہ سعید کون ہے یہ سعید ابن عبد العزیز امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں جلیل القدر. فرمایا اس حدیث کو جب بیان فرماتے تھے تو بڑے ادب سے دو زانو بیٹھ تر بیان فرماتے تھے کہ اس حدیث کے سننے پر بھی رحمتیں اترتی دو زانو بیٹھ جاتے تھے. اذا حدث بیاد الحدیث فرمایا على رقبہ اپنے دو زانو بیٹھ جاتے تھے. رواہ مسلم وروینا عن الامام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی قال لیس لأہل الشام حدیث اشرف من هذا الحدیث. اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل شام یعنی شام کے جتنے محدثین روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی روایتوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ یہ حدیث ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو مجاہدہ کرنے کی اللہ کو راضی کرنے کی اس کے لیے اعمال کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے تعالی شان ہو اور تمام طرح کے رذائل سے ہماری حفاظت فرمائے. سگرام پورہ میں کوئی مریم بہن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گزارش ہے اور سگرام پورہ ہی میں زکیہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گزارش کی گئی ہے. اور ایک بچہ طہا نامی جو لندن میں بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کی گزارش کی گئی ہے. اور ایک ساتھ مسئلہ سن لو کل سے اپریل کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. دیکھو ہمارے وہاں ایک دوسرے پر غلط میسج بھیجنے کا جو رواج ہے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے یاد رکھے اس مسئلے حرام ہے. یہ جو اپریل فل کے نام پر جو ایک دوسرے پر میسج بھیجتے ہیں یا غلط سلط باتیں کہتے ہیں یہ حرام ہے اس لیے کہ یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ شریعت میں حرام ہے. یہ دنیا والوں کے کام ہیں ہمارے کام نہیں ہیں. ہم تو محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی پر اس طرح کی باتیں کہہ کر اس کو جو ہے دھوکے میں ڈالیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حقیقت بنا کر اس بیچارے کو مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا. یاد رکھے اگر کسی کو مصیبت میں مبتلا کیا اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچی تو دھوکے کے ساتھ مسلم کو ستانے کا بھی گناہ ہوگا ایزائے مسلم کا بھی گناہ. اس لیے جائز نہیں ہے صرف مسلم کو نہیں غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے. اس لیے اللہ کے واسطے محمدی آدمی جو ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا. اس مسئلے میں پرہیز کریں احتیاط کریں اور میری یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائے. انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اللہ جل شانہ ہمیں اس پر تبلیغ کا ثواب عطا فرمائے گا. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللہ ہم اسلام کی چھاونی کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, ایمان کی چھاونی کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. میرے اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا, تو ہمیں کسی بھی مکان میں پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ تو نے ایسے مکان میں پیدا کیا کہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں آئی, اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آئی. اے اللہ, اور عجیب ہے کہ تُو نے پیدا ہوتے ہی ہماری اذان اور تکبیر کہلوا کر ہمیں اشارہ کیا کہ اب ان قریب تھوڑے دنوں کے بعد تیری نماز جنازہ بھی ہونے والی ہے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مرنا ہے, ہمیں تیرے سامنے حاضر ہونا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کی, صاف کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں عبادت کا ذوق عطا فرما, معاملات کی صحت نصیب فرما. اے اللہ, تیرے نبی کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے وہ وسیع رحمت والا اپنے بساط کے مطابق لوگوں کو دیا کرتا تھا, اس کے صحابہ دیا کرتے تھے. اے اللہ, ہمیں بھی تیرے نبی کی امت کے لیے اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, تیرا فرمان ابھی ہم نے پڑھا, تو نے یہ کہا تم ننگے ہو مجھ سے مانگو. اے اللہ, ہم تجھ سے کپڑوں کی بھیک مانگتے ہیں, ہم بھوکے ہیں تجھ سے کھانے کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ, ہم ہدایت سے عاری ہیں, ہم تجھ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں. الہ العالمین, تو نے ہی فرمایا کہ مجھ سے مانگو ہدایت کو میں عطا کروں گا. اللہ, ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں, ضلالت سے پناہ چاہتے ہیں. اللہ, تو نے فرمایا میں نے تم پر ظلم کو حرام کیا ہے. اے اللہ, ہمیں ایک دوسروں پر ظلم کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. ہمیں تجھ سے لگاؤ نصیب فرما, تعلق نصیب فرما, تیری ذات سے وابستگی نصیب فرما. اے اللہ, دنیا کے معشوق بن کر زندگی گزار رہے ہیں, ایک دنیا کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے لباس پہن کر تیرے نبی کی بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں, لیکن دنیا ہم سے راضی نہیں ہوئی ہے. مولا, ہمیں تیرے دیوانے بننے کی توفیق عطا فرما, تیرے عاشق بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, دیوانوں کو تو معاف کر دیا کرتا ہے, ہمیں دیوانے بنا دے, ہمیں عاشق بنا دے. شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, تیرے نبی کے کلام کو شوق ذوق محبت سے عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. مقروض ہیں بےچارے بہت سارے اس مجمع میں میرے مولا, بہت سارے لوگ گھر کے حالات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ, تو بہت جانتا ہے, تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ, پریشان حال ہے لوگ, اللہ پریشان حال ہے. تجھے تیری ذات رحمت کا واسطہ دیتا ہوں, اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. اللہ, ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے, رزق حلال کے دروازے کھول دے. حرام سے حفاظت فرما لے, حرام سے حفاظت فرما لے, حرام سے حفاظت فرما لے. میرے مالک, میرے مالک, ایک ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے, تو اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہے. اے اللہ, یہ جب مقروض بن جاتا ہے تو پھر یہ غیروں کے دروازے پر سود کے کاروبار کرنے لگتا ہے. اللہ, سودوں کے کاروبار سے حفاظت فرما کر تو ہی رزق حلال عطا فرما دے, تو ہی رزق حلال عطا فرما دے. اے اللہ, تو ہی عطا کرنے والا ہے, اپنے دامن کو بھر دے, ہمارے دامن کو بھر دے. اے اللہ, بیمار کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرما, مرحومین جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے سب کی مغفرت فرما دے. اللہ, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کے دکانوں میں برکت عطا فرما, سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما. اللہ, گندا سوچنے والوں کو صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرما, برا سوچنے والوں کو صحیح سوچنے کی اللہ توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں اللہ, آپ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی طرف سے عنایتیں عطا فرما دیجئے, رحمت عطا فرما دیجئے, مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے. اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجئے. اولاد کو صالح بنا, اولاد کو صالح بنا, اولاد کو صالح بنا. بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ, ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اللہ, بہت بڑا سرمایہ ہے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. جو جوان اے اللہ امت کا کریم اور امت کو بنانے والا تھا, آج وہ بازاروں میں نکمی زندگی گزار کر نبی کی شریعت کو بدنام کرنے والا بنا ہوا ہے. اللہ جوانوں کو ہدایت عطا فرما, ماں باپ کے لیے قرۃ عین بنا, اپنی ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اور ماں باپ کی باتیں ماننے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کو صحیح راستہ نصیب فرما, اے اللہ ان کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما, بے پردگی سے حفاظت فرما, عائشہ فاطمہ رقیہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما. اللہ ہماری بیٹیوں کا گریبان ہوگا اور عائشہ کا ہاتھ ہوگا, فاطمہ کا ہاتھ ہوگا, رقیہ کا ہاتھ ہوگا, خدیجہ کا ہاتھ ہوگا. وہ قیامت میں کہیں گے میرا نبی سب کچھ کر کے آیا تھا, تم نے میرے نبی کا کتنا لحاظ کیا. اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا, ہمیں شریعت کی حفاظت کی پاسداری کی اے الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.